Demek ki bunun önünde, arkasında bazı şeyleri yapmak gerekiyor kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu da her halükarda Allah'tan korkma. Düşünün, kalbi vesvese, evhamla doldurmak mı güzel? Allah'ın zikriyle mi? Tevekkülüyle mi? Samimiyetiyle mi? Evhamlı mı olmak güzel? Yoksa kalbi duru, sukun içinde, hep Allah'ın hayrını umma mı? Hangisi? Amin. Senin de amin. Hangisi daha güzel? Düşünün, kalbi vesveseli olan birisi, demin naklettik, bir abdest alırken bile kolumu yıkadım mı yıkamadım mı? Ağzıma su verdim mi vermedim mi? Burnuma su verdim mi vermedim mi? Ayağıma su dokandı mı dokanmadı mı? Hep bunun vesvesesiyle uğraşır durur. Sonra namazı evlere şenlik. Karnından bir şey guruldasa abdestin bozuldu mu bozulmadı mı? Acaba kıraat okudum mu okumadım mı? Bir de miyim, iki de miyim? Hep böyle kalpte birçok şeyler gelir gider değil mi? Ama her halükarda vücudu sukun bulan, ihlaslı, samimi kullardan olur. Kafamızı boş şeylerden arındırırsak, bütün ibadetlerimizde bu sefer şevk, gayret, huzur olur kardeşlerim. Allah bizi samimi kullardan eylesin. Sizden diyor, kiminiz imanın tadını almayı istiyorsa, seveceği insanı Allah için sevsin diyor. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir adam diyor, başka bir köyde bulunan bir kardeşini ziyarete gider. Yüce Allah o kimsenin geçeceği yola gözetleyici bir melek gönderir. Melek o adama sorar, nereye gidiyorsun? O da şu köyde bulunan kardeşimi ziyarete. Melek, onun sana yaptığı bir iyilikten ötürü minnet borcunu mu yerine getiriyorsun deyince, adam hayır, ben onu Allah için seviyorum diyor. Melek de bunun üzerine, ben senin onu Allah için sevdiğin gibi Allah'ın da seni sevdiğini sana haber vermek üzere Yüce Allah'tan sana gönderilmiş bir elçiyim diye cevap vermiştir. Bunu Müslüm naklediyor kardeşlerim. Allah böyle ameller işlemeyi nasip etsin. Evet. Allah böyle ameller işlemeyi nasip etsin. Rabbim ihlaslı, samimi kullardan eylesin. Düşünün, anaya babaya itaat, onlara ihlaslı olma. Biraz önce anlattığımız hadislerden bir tanesinde o mağaraya düşen ve kurtulmak için ihlasla, samimiyetle yaptığı ibadetlerden aracı kılarak, tevessül ederek Allah'a duada bulunan o insanlara bakın. Anaya babaya üf bile deme ayeti var. Bunu işlediğinde de duanın kabulüne vesile kılınacak bir amel olarak kılınması var. Düşünün, yine o mağara hadisinde günaha meyleden bir adam var. Sırf Allah korkusuyla zinadan kaçınan bir adam var. Yani Allah-u Teala için kötülükten kaçarken ihlaslı olma bile duanın kabulünde vesile kılınacak bir amel kılınıyor. Düşünün, kul hakkının dinimizdeki önemine, bir işçinin ücretini beğenmeyip gitmesi, onun işçisinin ücretini çalıştırması ve neticede vadi dolusu mal olması ve onu geldiğinde ona vermesi, o insanların birlikte bu dualarıyla ihlaslı bir şekilde yapmış olduğu amellerinin, dualarının bile kabulüne sebep var. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Allah bizleri öyle samimi, ihlaslı, samimi kullardan eylesin. Amin. Ecmain. Aynen deminki zikrettiğimiz gibi. Kim diyor ihlasla kalbinden şehadeti geçirirse, yatağında bile ölse ona şehit sevabı yazar diyor Allah. Evet. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim sadece Allah için mütevazı olmak adına alımlı bir elbiseyi giymeye gücü yettiği halde terk edip giymezse, Allah-u Teala o kimseyi kıyamet gününde mahlukatın önderlerinin bulunduğu bir yere davet eder, çağırır ve ona istediği iman süsü giysilerinden dilediğini giymesini kendisini muhayyer bırakır diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Mütevazı olma, sade olma, yürüyüşünde mutedil olma, konuşmasında mutedil olma, kişiyi her zaman yücelttiği gibi azmedilmesi gereken meselelerden de birisidir. Aynen Lokman'ın oğluna nasihatını kitapta okuduk değil mi? Kasalarak yürüme diyor. Böbürlenme, sesini de çok yükseltme diyor. Allah nasihatı tutanlardan eylesin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kardeşlerim. Bayağı bir vaktinizi aldım. Devam edelim mi? Yeter mi? Kardeşlerim, Allah bize her zaman ihlaslı olmayı tavsiye ediyor. Yani amellerin kabulünde, ibadetlerin kabulünde ihlaslı olmayı. Buraya kadar hep amellerin cüzlerini anlatmaya çalıştık. Yine ona devam edelim inşallah. Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala ihlas üzerine bulunan topluluklardan bir grup hakkında bakın ne diyor. Kendi nefisleri de çektiği halde onlar miskine, yetime, esire yemek yedirirler. Ve biz sizi ancak Allah'ın vecihi için yedirmekteyiz. Sizlerden herhangi bir karşılık da, teşekkür de beklemiyoruz derler diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bu ayeti hiç okudunuz mu? İnsan 8 ve 9'u. Kendi nefisleri çektiği halde başkalarını yediriyorlar, içiriyorlar ve biz sadece Allah için bunu yapıyoruz ve sizden hiçbir teşekkür de beklemiyoruz diyorlar. İşte bunlar müminlerin vasıfları. Allah bizi onlardan kılsın. Düşünün, İfk hadisesinde iftira atanlardan birisini, Ebu Bekir Efendimiz sürekli iaşesini veren birisi. Bu vakayı duyunca ondan bu nafakayı kesiyor mu? Kesiyor. Allah Azze ve Celle ayetini verince hay hay deyip devam ediyor mu? Ediyor. Yani kim bir iyiliği, bir ameli Allah için yapıyorsa ona devam etsin. Yok, kendi nefsi için yapıyorsa bıraksın diyor. Yapmış olduğumuz ibadetlerde ücreti kimden istiyoruz? Allah'tan değil mi? Öyleyse ücreti Allah'tan istenen bir amelde insanlardan bir teşekkür dahi beklemek niye? Allah bizi böyle samimi kullardan eylesin. Allah bizleri mağfiretiyle yargılasın kardeşlerim. Demek ki yedirirken, içirirken de ihlaslı olmak gerekiyor. Şu an bütün özelim kapalı Necmi. Kimse yazamıyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Bir defasında diyor Aleyhisselatü Vesselam'a bir koyun hediye edilmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu paylaştırıp taksim edin diyor. Bu olay karşısında Ayşe annemiz hizmetçi taksimattan sonra eve geri döndüğünde ona ne söylediler diye soruyor. Hizmetçi, Allah bunda sizi mübarek kılsın dediler diyor. Ayşe annemiz bunun üzerine onlara da mübarek olsun. Biz sadece bize dua ettikleri gibi onlara da dua karşılığında bulunuyoruz. Mükafatımızın bizim için, amellerimiz için yazılmasını dileriz diye karşılık veriyor. İşte kardeşlerim, ihlası tamamlayıcı bir hadise, Ayşe annemizin gösterdiği bir açıklama. Kendisi duada da olsa başkasından bir karşılık beklemiyor. Allah her halükarda kendisinden korkan bir kalp nasip etsin. Araf 55'te Rabbimizin buyurduğu gibi, huşurlu olarak ve sessizce içinizden Rabbinize dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez diyor. İbn Kesir, Allah kendisine merhamet etsin, ayette geçen tedarruandan, o kelimeden kasıt huşulu olmak diyor. Allah'a itaat ederken de ona itaattan dolayı zillet ve boyun eğmiş olarak kalpte huşulu bir şekilde yakini olarak, yakin olarak onun tekliği, Rablığı ve diğer sizinle onun arasındaki her türlü konularda seslice olmadan, riya yapmadan, sessiz bir şekilde ona dua etmeniz, yalvarıp yakarmanız demektir diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizler Allah'a duanızın icabet olunacağı ümidiyle dua edin. Bilin ki Yüce Allah gafil ve boş olan bir kalbin yaptığı duaya icabet etmez diyor. Evet. Mazlumun duasındaki ifadeyi yakaladık değil mi? Neden mazlumun duası reddolunmuyordu? Çünkü zulme uğramış, ihlasla, samimiyetle Allah'tan o belanın kaldırılmasını istiyor değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Muaz'a tavsiyelerinde bulunurken en son ne diyor? Mazlumun ahından sakın. Çünkü Allah'la kul arasında bir perde yoktur diyor. Bu hadiste yakalamamız gereken önemli nokta bu kardeşlerim. Her halükarda yapmış olduğumuz ibadetin farkında olma. Yani imanı anlatırken kalp tasdik edecek diyoruz ya, kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek diyoruz ya, işte bunlar devrede olacak her amelinde ki amelinin karşılığını göresin. Eğer bundan gafilsek her şeyden gafiliz demektir. İşte demin anlattığımız, bir abdest alırken yıkanan uğuzların hepsinden damlayan suyla bütün günahlardan arınır insan diyor mu? Hangi insan arınır? Hangisi? Kalbi devrede olan, huşu içinde, Allah'tan korkarak, bunları tefekkür ederek abdest alan insanın kardeşlerim. Allah bizi onlardan kılsın. Rabbim Sübhanahu ve Teala isim ve sıfatlarını bilenlerden eylesin. Tevhidin bütün mevzularını inceden inceye yakalayan samimi kimselerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, her hastalığın bir ilacı vardır. Nasıl ki insan bedenini hastalıklardan kurtarmak için tedavi yoluna giderse ve bununla uğraşırsa, muhakkak ki ruhunu arındıracak ve ruhunu arıtacak o tedavi yollarıyla da uğraşması gerekir ki bu da halisane bir tevhiddir. Allah tevhidi hakkıyla anlayanlardan eylesin. Düşünün kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kabirden geçerken biliyor musunuz diyor, şu ikisi de azap görüyor diyor. Ve sizin diyor hiç böyle önemsemediğiniz diyor, aranızda diyor hiç böyle gale almadığınız meselelerden azap görüyor diyor. Birisi laf getirir götürür. Birisi de sidik sıçrantısına ne yapmaz, dikkat etmez diyor. Onun ikisi de bu bizim aramızda şu an önemsemediğimiz işlerden azap görüyor mu? Demek ki bu çok önemli. Demek ki bu çok önemli kardeşlerim. Allah önemine dikkat edenlerden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi dünyada garip bir yolcu gibi ol diyor. Kendini kabir ehlinden diyor addet. Bir ağacın altında kalan, gölgelenen kalkan gibi ol diyor. Allah böyle olmayı nasip etsin. İbn Ömer'in dediği gibi akşamladığın zaman sabahın gelmesini bekleme. Sabahladığın zaman da akşamın gelmesini bekleme. Hasta olduğun vakit sıhhatini, ölümden dolayı da hayatta olduğunu iyi düşün diyor Buhari'de gelen rivayette. Allah'ım bizi bunu anlayanlardan eyle. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Allah kendisinden ahiret hayatını isteyenlerden eylesin bizleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç şey ölü ile birlikte gider diyor. Ehli, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, bir tanesi ölü ile kalır. Ehli ve malı geri döner, ameli kendisiyle kalır diyor. O onun hesabını verirken geridekiler de bıraktığını ne yapar? Paylaşır diyor. Allah her halükarda hayırlı olanlardan eylesin. Bakın kardeşlerim, Müslim'de gelen bir rivayette Enes naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde cehennemliklerden olup da dünyanın zenginlerinden bir adam getirir. Cehennem ateşinin boyasıyla batırılır. Sonra ey Ademoğlu, bu zenginliğinin hiçbir hayrını ya da faydasını buldun mu diye sorarlar. O hayrı vallahi Rabbim bulamadım der. Sonra da cennetliklerden olup da dünyadayken fakirlik sıkıntısı gelmiş bir adam getirilir. Cennet boyasına batırılır ve ey Ademoğlu, hiçbir fakirlik gördün mü, hiçbir sıkıntı var mı diye sorulur. O da hayır ey Rabbim, vallahi bir sıkıntı yok ve bir fakirlik olmuş değildir der. Allah dünyada yetecek kadar rızık olan, doyan bir nefis, korkan bir kalp, makbul olan bir dua nasip etsin bizlere. Unutmayalım ki kardeşlerim, cehennem ateşine bir defa sokulup çıkartılmak, riya ve lezzetlenmeni ve insanların seni övmelerini istemesi sana unutturacaktır. İnanın, birinin seni taltiflenmesi, birinin seni pohpohlaması, inan o ateşi unutturur. Hatırlıyor musunuz? Bir yerden geçerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin birini övdüğünü görünce ne diyor? Onun boynunu kırdın. Onun boynunu kırdın, onu öldürdün diyor. Bunu duyduk, okuduk değil mi kardeşlerim? Birinin birini pohpohlaması, övmesi, onun koltuklarını kabartması, inanın cehennem ateşini bile unutturur. Allah'ım bizi ihlaslı, samimi kullardan eyle. İşte birinin birini övdüğünü görürseniz onun yüzüne ne yapın? Toprak saçın diyor. Çünkü biz topraktan geldik. Yine toprağa gideceğiz. Biz fani insanız. Övülmeye layık, hamd edilmeye layık sadece Allah'tır kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Tevhid, ben sadece kitap okurum. Televizyon, şu bu, onlardan uzak dururum. Söylediklerinizi de sadece duyuyorum. Ben izlemiyorum. İzlemediğim için faydası mı, zararı mı onu bilemiyorum. Ama isminiz tevhidse zannedersem onların fayda verip zarar vereceğini herhalde müsemmasıyla daha rahat anlarsınız. Allah bizleri mağfiret etsin. Ben kendimi televizyondan uzak tutuyorum. Ve bana bir fayda vereceğini şu ortamda ummuyorum. Çünkü mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Ben televizyona bakan bir insanda müminlik kalacağına inanmıyorum. Neyinden sakınacak? Hangi dakika sakınacak? Nasıl sakınacak? Erkek olarak mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakındırsınlar diyor. Ben bir mümine kadının televizyona baktığında nasıl mümineliğini muhafaza edecek çok merak ediyorum. O yüzden de ben bunun cevabını bulamadım. Uzak durmayı ve yapmamayı, bakmamayı kendim için daha hayırlı görüyorum. Allah hepimizi rahmetiyle yargılasın. Kardeşlerim, yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayette bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neler buyuruyor. Cabir naklediyor. Bir defasında Aleyhisselatü Vesselam bir pazara uğruyor ve insanlar yanına toplanıyor. Elinde ölmüş bir hayvanın leş olan kısa kulağı bulunuyor. Onu alıp oradakilerine gösterip sonra sizden hanginiz bu leş parçasını dirhemle satın alacak diye soruyor. Hangimiz alır? Kokan bir leş parçasını. Oradakiler biz bunu istemeyiz. Satın almak da hoşumuza gitmez. Ne işimize yarar ki diyorlar. Bunun üzerine öyleyse kime bunu hediye edeyim? Kime hediye edeyim? Onlar da Allah'a yemin olsun ki eğer bunu canlı olsaydı ayıplı olurdu. Çünkü eksik kısa bir burun. Öyle ki bu şimdi ölü. Bir leş daha değersiz diyorlar. Bu sözler üzerine Aleyhisselatü Vesselam Allah'a yemin ederim ki sizin için bu nasıl değersiz ise Yüce Allah'a da dünya bundan da değersiz buyuruyor. Evet. Hoş geldin kardeş. Allah ismin gibi müsemmayı da nasip etsin. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde dünya müminin hapsi kafirin cenneti diyor. Öyleyse kardeşlerim dünyada hapishanede olup ahiretinde cenneti istiyorsak öyleyse amellerimize dikkat edelim. Riyaya, kötü şöhrete, gösterişe karşı nefsini dizginleme ve nefsini bunlara karşı hapseden insanlardan eylesin. Eğer böyle olmazsa inanın belki amellerde güzellik görülebilir ama kalpte ihlasın, samimiyetin eserini göremezsin. Kendi başına bir iyilik geldiğinde Allah'a yüz çeviren, dara düştüğünde Allah'a dönen o kararmış kalpler, bozulmuş, hastalanmış kalplerden oluruz. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi eğer dünyanın Allah-u Teala katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olmuş olsaydı oradan bir kafire bir içimlik suyu bile vermezdi diyor. Düşünün şu dünya için nelerini feda ediyor insanlar. Halbuki Allah bir sivrisineğin kanadı kadar değer vermiyor. Allah anlayanlardan eylesin. Evet kardeşlerim. Dua hakikaten amellerde çok büyük tesiri olan bir ibadet. Allah duayı hakkıyla yapan, sürekli kendisinden isteyen, sürekli kendisine muhtaç olduğunu bilen ve her halükarda derdini ona arz edenlerden eylesin. Aynen Musa Aleyhisselam'ın "Bu mide boş, senin doyurmanı bekler." diyor. Allah her türlü şirkten, küçük şirkten, riyadan bizleri beri buyursun kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her insan niyetleri üzerine diriltilir diyor. Allah niyetini tevhid üzerine kılanlardan eylesin. Her kul hangi itikad üzerine ölmüşse kardeşlerim o hal üzerine diriltilecek. Nasıl yaşıyorsa öyle ölecek, nasıl ölürse öyle dirilecek, nasıl dirilirse de öyle haşrolunacak. Rabbim bizi mağfiret etsin. Geçmiş ümmetlerde bir insan Allah'tan uzun bir ömür istiyor. Allah Subhanahu ve Teala ona 300 küsür sene veriyor. O kul, "Ya Rabbi, ömrüm boyunca beni ihlaslı, samimi kıl ve hep sana namaz kılanlardan eyle." diyor. Allah ona öyle bir ömür nasip ediyor. "Ya Rabbi, benim alnım secdedeyken ruhumu kabzet." diyor. Allah onun duasını kabul ediyor. Ve "Rahmetimle cennete gir." dediğinde o kul, "Ya Rabbi, amellerimi tart da öyle." diyor. Kulun amelleri tartılıyor. Bir gözün şükrünün edasına yetmiyor. Ve o kul, "Ya Rabbi, rahmetinle." diyor. Allah, "Rahmetimle cennete gir." diyor. Allah ibadetlerde ihlas nasip ettiği gibi amellerine güvenip helak olanlardan bizlere eylemesin. Allah'ın rahmetine her halükarda muhtaç olduğunu bilen, ondan korkan, ondan ümit eden samimi kullardan eylesin bizleri. Düşünün kardeşlerim, bizler insan olmamız hasebiyle beşeri münasebetlerde bulunan, toplum içinde yaşayan insanlarız. Allah'tan tenhalarda onun için gözyaşı döken, o mahşer yerinde hiçbir gölgenin bulunmadığı gölgede gölgelenen insanlardan kılınıyor. Halk içinde bir şeyler anlatınca ağlayıp sızlayıp gözyaşı dökenler değil. Vermiş olduğu sadakayı sağ elinin verdiğini sol eli hissetmeyen insanlar o gölgenin altında gölgeleniyor. Dünyalık güzel bir kadın kendisini zinaya sevk ettiğinde, davet ettiğinde ona icabet etmeyip uzak duran bir adam, bir genç ancak orada bulunabiliyor. Allah her halükarda kendisinden korkan bir kalp nasip etsin. Bunun örneklerini Kur'an'da ve sünnette görüyoruz kardeşlerim. Eğer bunlar yapılabiliyorsa biz de yaparız. Gece namaz kılma, tenha yerde Allah için ağlama, nafile oruç tutma, gizli sadaka verme, Allah rızası için kardeşinin arkasından duada bulunma, farzları cemaatla, nafileleri evde kılma, bunlar bizim gayet rahatlıkla yapabileceğimiz şeyler kardeşlerim. Allah bize samimi, ihlaslı, takvalı insanlarla oturup kalkmayı nasip etsin. Düşünün bakın, bir mağaraya sığınıp da üzerine gelip taş kapatarak mağaranın kapanma hadisesini demin anlattık değil mi? Bakın bunun üçü de ihlaslı, üçü de samimi kul. İhlaslı samimi olmaları hasebiyle, ihlasla samimiyetle yapmış oldukları o ibadetler, o dualar, onların birlikte olmaları, birlikte arkadaşlık yapmaları aynı zamanda beladan kurtulmalarına da sebep oldu değil mi? Bunu da ayrıca yakalayalım kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi salih iyi bir sohbet arkadaşı ile kötü bir sohbet arkadaşının durumu misk kokusu satanla demirci körüğünde çalışan bir insanın misaline benzer diyor. Misk satana uğradığında ya koku siner, ya satın alınırsın, ya da ikram olunur diyor. Ama demirciyle, demir işiyle uğraşana gitsen, ya evini, ya elbiseni yakar, ya sana pis koku sirayet eder diyor. Demek ki kardeşlerim, ihlaslı olandan mutlaka sana ihlas dokunur. Riyacı, müşrik, münafık, fasık olan birinden de sana ancak o sirayet eder. Allah muhafaza. Ve kıyamet günü de cehennem ateşinde yanmana sebep olurlar. Ya da onlardan senin riya ve şirke oynayıp gün geçirmene artıracak pis bir riya kokusu bulaşır. Allah bizlere mağfiret etsin. Onun için İmam Malik'in Muvatta'sında naklettiği bir rivayette Lokman oğluna nasihat ederken, oğlum sakın cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cehaletini artırırlar. Dahası Allah'ın gazabına uğrayacak işler yaparlar da sen de onlara uğrarsın diyor. Sakın ilim meclislerinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir. Cehaletin varsa giderilir. Dahası Allah'ın rahmeti onlara kuşatmıştır. Sen de ondan nasibini alırsın diyor. Allah nasihatı tutanlardan eylesin. Yine Lokman oğluna nasihatında oğlum diyor, alemin dizinin dibinden ayrılma. Nasıl ki diyor Allah kurumuş, toz toprak olmuş, o yeryüzünü indirdiği yağmurla diriltmiş, yeşertmişse alimin söylediği hikmetli söz de ölen o kalpleri öylece diriltir diyor. Allah salihlerle birlikte olmayı, o misk satan insanlarla birlikte olmayı nasip etsin kardeşlerim. Bu da arkadaşa dikkat etmenin sağımızdaki, solumuzdaki, konuştuğumuz, muhabbet ettiğimiz, sırdaş edindiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz insanların kimler olduğuna şöyle kafayı kaldırıp bir bakmamızı, hakikaten bakmamızı emrediyor. Demek ki kardeşlerim, bunlar basit olan şeyler değil. Rabbimiz Subhanahu ve Teala salih kullardan olan bir tayfa hakkında bakın ne diyor Tur suresinde. Cennettekiler birbirine dönüp sorarlar. Şöyle derler. Daha önce biz aile içinde bile korkardık. Allah bize lütfetti ve bizi vücudun içine işleyen, dokunan azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona dua edip yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, rahmet eden ancak O'dur. Bakın kardeşlerim, bundan dolayı günahlardan ötürü korkma, Allah'ın tevfikiyle onlara fayda vermesi ve yardımcı olması hakikatini ortaya koyuyor. Düşünün, kişi bir şeyden korksa hep ondan uzak durur değil mi? Ondan kurtulmayı akleder. Ama bu günaha girmekten emin olan, onu umursamayan kişi de bu günaha düşer. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl diyor. Amin ya Rabbi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok yaptığı dualardan birisi bu kardeşlerim. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Amin ya Rabbi. Demek ki kalpler devamlı değişken, öfkelenmesi, kızması, sevinmesi, sürekli değişen bir kalbe sahibiz. Ama bize her halükarda vasat olma, orta yolu tutma emrediliyor. Şimdi düşünelim kardeşlerim. bizler insanların öfkelerini almaktan mı korkuyoruz? Yoksa Allah'ın gazabını almaktan dolayı mı korkuyoruz? En önemli korku hangisi? Bizim yaptığımız hangisi? Bir düşünelim. Soruları cevap verin diye sormuyorum. Kendi nefsim içinde. İnsanların öfkelerini almak mı? Yoksa Allah'ın öfkesini almak mı öncelikli? Hangisi? Hangisi kardeşlerim? Halifelerden bir tanesi Ayşe annemizden bir nasihat istiyor. İnsanların eziyetinden bıktım diyor. Bana bir nasihat et. Bakın Ayşe annemiz ona şöyle bir mektup yazıyor. Selam kelamdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. O şöyle diyordu. Kim Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışırsa Allah onu insanlara havale eder. Kim de insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı etmeye çalışırsa Allah da onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam diyor. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Rabbim hakkıyla kendisini takdir eden samimi kullardan eylesin. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan, Allah'ın kınamasından korkanlardan eylesin kardeşlerim. Düşünün hadis-i şerifte küçük düşmek nedir bilir misiniz diyor. Sahabeler Allah kendilerine merhamet etsin. Rabbim ahirette görüşmeyi nasip etsin. Ey Allah'ın Resulü kişi diyor altından kalkamayacağı bir işe girişir. Onu yapamaz da insanların içinde küçük düşer diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Öyle değil diyor. Kişi bir yerden geçer ve bir münker görür diyor. O münkere mani olacak güç de onda vardır diyor. Ve o münkere mani olmadan çeker gider diyor. Allah kıyamet gününde bütün insanların huzurunda onu çağırır. Ey filan falan yerden geçiyordun ve orada da bir münker vardı. Bana karşı bir isyan vardı ve sen de buna mani olacak güçteydin. O münkere mani olmaya sana engel mani nedir diye sorar diyor. O kul korktum der diyor. İşte küçük düşmek budur. Küçük düşmek budur diyor. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Allah korkmaya daha layık ben değil miyim diyor. Kim layık kardeşlerim? Korkmaya layık kimdir? Korkulmaya layık kimdir? Sözde hep Allah'tır ama Allah ameliyle de aynı şekilde hayata geçirenlerden eylesin bizleri. İşte mazlumun duasının kabulündeki o noktayı yakaladık değil mi? Kalbi de devrede, dili de devrede. İstediğini biliyor. Başında bela var. Bütün azalarıyla o belanın kalkmasını istiyor ve kaldıracağın Allah'tan başkası olmadığının kanaatinde. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. Bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala beni zikredin ki diyor ben de sizi zikredeyim diyor. Siz beni hayırlı bir toplulukta zikredin. Ben de sizi daha hayırlı topluluklarda zikredeyim diyor. Bana bir karış yaklaşın. Ben size bir arşın yaklaşayım diyor. Bana bir arşın yaklaşın. Ben size bir kulaç geleyim. Bana yürüyerek gelin, ben size koşarak geleyim diyor. Allah anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Allah'ı zikretme, insanları zikretmekten çok daha üstündür. Allah'a zikretme, onu anma, onu övme, ona hamd etme, insanları konuşmaktan, anlatmaktan, övmekten çok çok daha hayırlıdır. Allah anlayanlardan eylesin. Kendinin anılmasını, kendinin övülmesini isteme, amellerin en çirkinidir. Ve şeytan da hiçbir zaman yanımızdan eksik olmaz ve hep musallat olur. Unutmayalım, o uyumaz. Biz uyusak da iblis uyumaz. Rabbim rahmetiyle yargıladığı insanların arasına bizleri de koysun. Evet kardeşlerim. Kişinin her halükarda Allah'tan korkması, şeytandan, avanelerinden Allah'a sığınması, evine girerken dua etmesi, yemek yerken besmele çekmesi, evinde Bakara suresini okuması, hoşlanmadığı bir şey gördüğünde omuzu çekip soluna 3 kere tükürmesi, namazında parnağını oynatıp gözünü ondan ayırmaması, bunlar hep şeytana birer kamçı ve hep onun kahrolmasına sebep meselelerdir. Allah bizleri hakkıyla anlayan, hakkıyla kendisinden korkanlardan eylesin. Kardeşlerim, her şeyin başı Allah korkusudur. Allah korkusunu insan gözde, kulakta, bütün uğuzlarda hissederse amellerine çok daha dikkat eder. Oralardan sudur eden amellerin karşılığında senin sevap mı, hayır mı getireceğini kestirirse muhakkak ki ona göre de hayatını ne yapar? Tanzim eder. Ahiret azabından kurtulma ancak Allah'ın emrini yerine getirmekle mümkündür. Ahirette yüksek bir mevkiye kazanma, cennete talip olma, dünyada Allah'ın razı olduğu, kemale erdirdiği dini, emirlerini öğrenmekten ve yaşanmaktan geçer kardeşlerim. Düşünün, Keyif suresindeki o mağaraya giren gençlerin kıssasını okuduk mu? Onlar neydi? Rablarına inanmış gençlerdi. Sırf münkerden kaçıp oraya gittiler. Allah ne diyor? Biz de onların hidayetlerini artırdık diyor. Allah bizleri öyle samimi, hidayete erdirilmiş, artırılmış kullardan eylesin kardeşlerim. Bunların kıssaları çok Kur'an'da. 99 kişiyi öldüren insana bakın. O kadar kişi öldürmesine rağmen hala kalbinde bir şeyler var mı? Hala tövbe etme ihtiyacı hissediyor mu? Öyleyse buna dikkat edelim. Ve onun o arzusu, o ihlası tövbe etmesine sebep olduğu gibi cennete girmesine de sebep oluyor. Allah amelleri boşa çıkanlardan eylemesin. Allah bizleri kabir azabından, cehennem azabından korusun kardeşlerim. Oraya girecek, azap görecek amellerden bizleri beri buyursun. Yüzünü halisane, riyasız, şirksiz, Rabbına dönen samimi kullardan eylesin. Rabbim bizlere korkan bir kalp nasip etsin. Doyan bir nefis nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, dünya melun, içindeki her şeyde melundur. Ancak Allah'ın vecihi için olan müstesna diyor. Bunu anlayanlardan eylesin bizler Rabbim. Biliyor musunuz diyor, sizin diyor nafile Allah rızası için makbul 2 rekat kılmış olduğunuz bir namaz dünyadaki ve içindekilerinden çok daha hayırlıdır diyor. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine dediği gibi, bu ümmet diyor kadınlarla, din ile, yücelik ile ve yeryüzünde temkin ile müjdelenmiş bir ümmet. Öyleyse diyor, her kim ahiret amelini dünya için işlerse ahirette hiçbir nasip olmaz diyor. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Rahmetini erdirdiği sanma kullardan eylesin. Mağfiret etsin. Düşünün kardeşlerim. Dünyada riya ve kötü şöhret yapan hiçbir kul yok ki Allah-u Teala kıyamet günü onu mahlukatın önderlerinin bulunduğu yerde onlara onun çirkinliğini duyurmuş olmasın. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Özellikle İbn Abbas'tan gelen o rivayette kapkaranlık bir gecede kapkara bir kayanın üzerinde siyah bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer diyorsa bunu hissetmek bile mümkün değil, değil mi? Ama ihlaslı olursak, samimi olursak Allah da bize muhakkak bir koruma, uzak durma, muhakkak hayırlı dostlar nasip edecektir. Kardeşlerim, ihlaslı olma, ameli ayıplardan, kusurlardan ayırt eder. Tıpkı akla karanın birbirinden ayrıldığı gibi. Her kim ihlaslı olmasında ihlası gözetecek olursa, şüphesiz Allah da ona eğriyi doğruyu birbirinden ayırt edecek bir haslet verir kardeşlerim. Allah bizleri tevhidde daim kılsın. Taklitten, taassuptan, her türlü küfürden bizleri beri buyursun kardeşlerim. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. İmanımızı Rabbim zayi etmesin. Bilerek, bilmeyerek şirk koşmaktan bizleri beri buyursun. Duası kabul olan okulların arasına bizleri de katsın. Allah hepinizin cumasını mübarek kılsın. O makbul olan saate ermeyi hepimize nasip etsin. Rabbine niyaz edip ondan bir şey isteyenin Allah duasını kabul etsin. Allah hepinizin vücuduna sıhhat, gönlünüze afiyet, evinize bereket, huzur nasip etsin. Eşlerinizi, çocuklarınızı sizlere hayırlı kılsın. Hayırlı bir akıbet, hayırlı bir ömür nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.